Super! Do 40% taniej. Tak, aż do 40% taniej. Skorzystaj. Oferta ważna do 15 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego i szefa jego kancelarii Michała Dworczyka. Płaca minimalna będzie wyższa, od nowego roku wzrośnie o ponad 300 zł. Polscy piłkarze szykują się do pierwszego starcia na Euro. Prawdopodobnie w niedzielę zagra Karol Świderski. Maseczki niespełniające norm i wielomilionowe straty. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zakupu maseczek przez państwowe firmy. Robiły to na polecenie szefa rządu w czasie pandemii COVID-19. Chodzi o przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefa jego kancelarii Michała Dworczyka. Sprawdzamy okoliczności tych zakupów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Dotyczy to zarówno środków, które kupywane były bezpośrednio, jak i za pośrednictwem spółek Skarbu Państwa. Dodatkowo wszczęto również śledztwo w zakresie niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu jednej ze spółek Skarbu Państwa poprzez dokonywanie zapłaty ustalonym kontrahentom za środki ochrony indywidualnej, które nie spełniały wymaganych norm. Chodzi o grupę Lotos. Według Najwyższej Izby Kontroli spółka nie próbowała odzyskać od kancelarii premiera należnych prawie 28 milionów złotych. Prokuratura przygląda się też działaniom pracowników Agencji Rezerw Materiałowych. Śledztwo wszczęto na wniosek NIK-u. O ponad 320 zł od nowego roku będzie wyższe minimalne wynagrodzenie. Tak zdecydował na dzisiejszym posiedzeniu rząd. Obradował w tym tygodniu dwa razy. W poniedziałek zajmował się bezpieczeństwem wschodniej granicy, dziś pensją minimalną. Ministrowie omawiali też założenia przyszłorocznego budżetu. Agnieszka Drążkiewicz. Pensja minimalna wyniesie w przyszłym roku 4626 zł. To dokładnie o 326 zł więcej niż wynagrodzenie wyniesie od 1 lipca tego roku, a to będzie wynosić 4300 zł. Ministrowie omówili również kwestię stawki godzinowej za pracę wykonywaną z tytułu umów cywilnoprawnych. Dziś ta stawka minimalna to około 28 zł. Od 1 stycznia 2025 roku wyniesie 30 zł i 20 groszy. Kolejnym punktem rządowej agendy były również kwestie wskaźników, na podstawie których w przyszłym roku będą wzrastać pensje w sferze budżetowej, a także wskaźniki do wyliczania waloryzacji rent i emerytur. Wszystkie omówione dziś przez rząd propozycje trafią teraz na konsultacje do Rady Dialogu Społecznego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa decyzja o niewysyłaniu patriotów na Ukrainę jest słuszna. Tak mówi profesor Maciej Marszałek z Akademii Sztuki Wojennej. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk poinformował, że Polska nie zgodzi się na przekazanie baterii przeciwlotniczych Ukrainie. Mają tam trafić patrioty z innej części świata. Profesor Maciej Marszałek podkreślał w Polskim Radiu, że to dobra wiadomość. Te patrioty będą dalej bronić naszego terytorium, naszego nieba. Dla Ukrainy, czy to jest jakaś informacja zła? Myślę, że nie. Tym bardziej, że w to miejsce idzie inny system. Do jakiegoś innego państwa, być może, nie wiem, z Holandii. A zatem nie będzie pustki, nie będzie próżni. Wczoraj New York Times ujawnił, że prezydent Joe Biden zatwierdził przekazanie Ukrainie kolejnego systemu Patriot. Miał zostać przerzucony z Polski, gdzie chroni węzeł logistyczny w Rzeszowie i stacjonujących tam amerykańskich żołnierzy. Już w niedzielę pierwszy mecz Polaków na Euro. Piłkarska reprezentacja zagra z Holandią. Wiadomo, że w tym spotkaniu zabraknie naszego kapitana Roberta Lewandowskiego. Nadzieję na dołączenie do drużyny ma drugi z naszych napastników, Karol Świderski, który także walczy z kontuzją. No mam nadzieję, że zagram. Wszystko zależy gdzieś tam od naszego sztabu medycznego. Pracujemy, walczymy. Teraz jest bodajże chyba drugi dzień od tego zdarzenia i gdzieś to wszystko się fajnie goi. Wczoraj wyszedłem na boisko, troszeczkę pobiegałem, trochę ćwiczeń porobiłem, także dzisiaj znów idę i myślę, że te dwie następne doby będą najważniejsze. Mecz Polska-Holandia w niedzielę o 15. Słynny tenor Andrea Bocelli zaśpiewa dla uczestników szczytu G7. W Apulii rozpoczęło się trzydniowe spotkanie 7 najbogatszych państw świata. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji kulturalnych i gastronomicznych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Dziś wieczorem na zamku w Brindisi prezydent Sergio Mattarella wyda uroczystą kolację. Potrawy przygotuje legendarny szef kuchni Massimo Bottura. Na prośbę włoskiego prezydenta podczas kolacji wystąpi znakomity włoski saksofonista jazzowy Stefano Di Battista. Jutro wieczorem na placu luksusowego ośrodka Borgo Egnazia, gdzie toczą się obrady, zaśpiewa słynny tenor Andrea Bocelli.

All your Trekkies and TV addicts. Don't mean to diss, don't mean to bring static. All your Klingons in the fucking house. Grab your backstreet friend and get loud. Blowing doors off hinges, grabbing with the pinches. And no, I didn't retire. I snatch it off with the needle nose pliers. Package will overhaul. What do you want you never seen before? Riding in the glazing. Like your tea, you know what you're paid. Like a place that with the face so. Not to be like Darren, I hate so. I'm a motherfucking Nick at night. With packages running, let you know, alright. Now, we ain't called no love, cause my farm ain't fast. So what's up with that? I got friends and family that I respect. When I think I'm too good, they put me in check. So believe when they say I'm no better than you. Except when I rap, so I guess it ain't true. Like that's all and you just don't stop. Guaranteed to make your body raw. Check it out. What's it all about? We're working out. Let's turn this motherfucking party out. Say, Doc, what's the condition? I'm a man that's on a mission. Son, you better listen. Fucking your ass is an electrician. Like a scientist. When I'm applying this method of control in my mind, like I'm gonna rap the two-foot rock. Now, hey, baby, Bubba, now what the deal? I didn't know you go for that mass appeal. Some yeah. Call Mr. Lucci, some my potato. I stole your mic, but you won't see it later. Cause I was magic like imagination. I add up the mathematician. As a bank cashier, engineer. I wear cotton and I don't wear ear. Shazam and abracadabra. Oh. In the whip, I'm going to cruise past ya. No money, don't jump yourself. Put that shit back on the shelf. Rays blazing, yeah, the phase in. My crew's amazing. We're working on the record, y'all, so just stay patient. Check it out. What's it all about? We're working out. Let's turn this motherfucker party out. They can't arrest me. Fake fight, cross over and shoot lefty. You look upset, you'll calm down. You look like cable guy, dunked over your crown. I blow like smoke out of chimney. You'll never been me. You wanna rap with your picking in hip hop beat. Now, get your phone right out the dryer. Put a roll up on the tire. Put that fresh shatire. Now you're going out, set the town on fire. Zbliża się 15.13 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą tonację realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. A za nami pierwszy już utwór w dzisiejszej audycji, grupa Beastie Boys. Check It Out, czyli utwór, który rozpoczyna szóstą płytę tego zespołu zatytułowaną To The Five Boroughs. A dlaczego się pojawia? Dlatego, że jutro i pojutrze mija równo 20 lat od premiery tego albumu. Mówię jutro i pojutrze, dlatego, że premiera światowa miała miejsce 14 czerwca 2004 roku, a amerykańska 15 czerwca. Kicking lyrics right through your brain when you hear this sign to be right as rain. All right. If you wanna know the real deal about the three, well let me take it with triple trouble, y'all. We gonna beat you off the screen. Check it out. Cause I'm a specializer, rhyme reviser. Ain't selling out to advertisers. What you get is what you see. Come and on. You won't see me in the advertising. See, I like to party, not drink Bacardi. Cause I'm not looking cheap, don't work for nobody. No, from a spiel, oh really wouldn't be. This is like having a delicious meal. And we're moving the crowd, well that's a must. I got some words that apply to us. And that's mesmerizing, tantalizing. Captivate a Google's buzz. If you wanna know the real deal about the three, well let us tell you we're triple trouble, y'all. We got to bring you up to speed. Now check it out. Here's one for the bleachers and the upper tier. Versatile, all temperature. If you wanna drink on Mr. Belvedere, run this rap game like a brigadier. I got kicks on the one, 7 and 11, snares on the 5 and 13. Rhymes on time and that's the giving. We're hot on the disco scene. Check it. Go down with the army, I

Planet Rock, Afrika Bambaataa and the Soul Sonic Force, rok 1982. Tego nagrania nie byłoby jednak, gdyby nie ten utwór. Thank you. Express. Trans-Europa Express. Europa Express, ewentualnie anglojęzyczna wersja nosi tytuł Trans Europe Express. To był zespół Kraftwerk z roku 1977. Wybiegając odrobinę naprzód, tak mniej więcej paręnaście, kilkanaście minut, po 16 do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka, natomiast my już powoli zmierzamy do końca. Zmieniamy klimat na finał dzisiejszego programu, bo ponieważ mam do zapowiedzenia pewną rzecz, pewne wydarzenie, które będzie miało miejsce dziś wieczorem między 21 a 23 w audycji Off Control. Mateusz Tomaszuk poświęci sporo czasu płycie, które dzisiaj stuknęło równo 30 lat, czyli albumowi Split grupy Lush. Będzie miał gościa w postaci liderki zespołu, Miki Berenice. Zapraszam w imieniu Mateusza po godzinie 21, a na zakończenie grupa Lush, choć przez parę minut. Katarzyna First-Wojtkowska dzisiejszą audycję zrealizowała. Grzegorz Hoffman przygotował i prowadził. Życzymy spokojnego popołudnia.